وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. زمین میں کئی ٹکڑے ہیں جو باہم ملے ہوئے ہیں اور ان میں انگور کے باغ کھیتی اور کھجوریں ہیں جن میں کچھ جڑ سے ملی ہوتی ہیں اور کچھ بن ملی ہوئی ہیں لیکن سب سے حیران کن بات کیا ہے کہ یسقا بماء واحد ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں لیکن ذائقے فرق ہیں. ونفصل بعدها على بعد في الأكل مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے. حیرت انگیز بات کیا ہے کہ زمین ایک کالے رنگ کی اور پانی بھی ایک پھیکا, کوئی رنگ ہی نہیں ہے بیچارے کا, بے رنگ. اور آپ دیکھیے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کے ذائقے دیکھیے. کوئی آموں کے درخت کے اوپر میٹھا پانی نہیں ڈالتا کہ چینی ڈال کے پانی کو ذرا اس پہ ڈال دو, پھر آموں میں مٹھاس کیسے آتی ہے. کسی کسان سے پوچھ لیجئے کہ تم فصل کو بیج ڈالتے ایک ساتھ تھوڑی سی چینی ڈالتے ہو, کہیں تھوڑی سی کھٹاس ڈالتے ہو کہ ٹماٹر اگ جائیں, کہیں کڑوی مرچیں ڈالتے ہو. آپ ایون اورنج کا بیج کھا کے دیکھیں کڑوا لگے گا لیکن جو اورنج نکلتا ہے وہ کتنا میٹھا نکلتا ہے. یہ کیا بات ہے, زمین ایک, پانی ایک, ہوا ایک, لیکن پھلوں اور غلوں کے ذائقے مختلف اور شکلیں بھی مختلف. یہ سب کیسے ہیں؟ یہ جو لفظ ہے نا متجاورات, یہ جور سے ہے, ہمسائے کو کہتے ہیں. مجاور کا لفظ سنا ہوگا آپ نے, قبروں پہ جو بیٹھتے ہیں بیچارے, وہ بھی اسی سے ہی ہے. یعنی ساتھ ساتھ ملے ہوئے, زمین ایک قسم کی ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس کے دوسری ہے. کہیں آپ دیکھیں سرخ ہے, کہیں سفید ہے, کہیں کی مٹی آپ دیکھیں گے تو بالکل مٹیالی سی ہے, کہیں سرخی مائل ہے اور کہیں بالکل سفید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ متجاورات ٹکڑے اور سنوان اور غیر سنوان کیا ہے, سنوان سنوتن کی جمع ہے نا, سنون کی بھی جمع آتی ہے یہ, جیسے قنوان سے قنون کی جمع ہے. ایک جڑ سے دو تنے نکلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کا سنون ہوتا ہے, یعنی چچا جو ہے نا وہ باپ ہی کے مثل ہے. پیچھے باپ ایک ہے نا, دادا ایک ہے دونوں کا, اور دو آگے سے نکلے. تو کھجور کے بعض دفعہ آپ نے ایسے درخت دیکھے ہوں گے عرب کنٹریز میں کہ زمین سے اٹھتے ہوئے نیچے سے ملے ہوتے ہیں لیکن بعد میں دو ہو جاتے ہیں, جیسے وی کی شیپ ہے. بالکل اسی طرح سے ایک جڑ سے نکلے ہوئے لیکن فرق. حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کے دلوں کی مثال ہے. کیسے؟ ھذا مثل ضرب اللہ لقلوب بنی آدم اصلهم واحد وهم مختلفون فی الخیر والشر والایمان والکفر. کہتے ہیں کہ یہ مثال ہے جو اللہ نے بیان کی ہے بنی آدم کے دلوں کے لیے. ان کی اصل ایک ہے لیکن وہ مختلف ہیں خیر کے معاملے میں اور شر کے معاملے میں اور ایمان اور کفر کے معاملے میں. اب دیکھیے کہ پیچھے سے ماں باپ ایک ہی سوچ رکھتے ہیں نا لیکن ان کے بچے مختلف ہو جاتے ہیں نا. کچھ کے دل اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں, کچھ عناد رکھتے ہیں, کچھ کو ایک بات سمجھ آ جاتی ہے, کچھ کو ایک بات سمجھ نہیں آتی. یاد رکھیے کہ جس طرح پھلوں اور پھولوں اور سبزیوں کے ذائقے ہیں نا, اس طرح انسانوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں. آپ کے ہر بچے کا ایک مختلف ذائقہ ہے, آپ کے ہر نیبر کا ایک ڈفرینٹ ذائقہ ہے. جن انسانوں سے آپ کا تھوڑا سا رابطہ ہوتا ہے یا کوآرڈینیشن ہوتا ہے نا, آپ محسوس کریں گے کہ ان کے اندر بالکل مختلف ذائقے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اتنے میٹھے ہوتے ہیں کہ ان سے بات کر کے بھی آپ کو مٹھاس کا تصور آتا ہے, کچھ کھٹے ہوتے ہیں, کچھ بڑے سافٹ ہوتے ہیں اور کچھ کھردرے ہوتے ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا بیچاروں کو, ویسے پتا ہو تو کبھی کوئی ایسا نہ بنے. کچھ جو ہوتے ہیں کڑوے زہر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بھی ٹیسٹ رکھے جیسے کھانوں کے ذائقے تھے. نفت دلوبا دہم الآباد, بعض کے ذائقہ سائز بڑے, بعض کا ذائقہ اچھا, بعض کے رنگ اچھے, بعض کے اندر کوئی اور خوبی ہے, کسی کے اندر کوئی اور خوبی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہم نے کر دیا کہ دیکھو انسان کتنی قسم کے ہیں. جو چیز آپ محسوس کرتے ہیں نا دنیا میں گھومنے پھرنے سے, وہ یہ بہت محسوس کرتے ہیں کہ انسان کتنی قسم کے ہیں. عموماً ہم سوچتے ہیں کہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں جو ہیں وہ یہ بے جان چیزوں کی صورت میں ہی ہیں, اور سورج چاند ستارے. حالانکہ میں نے دیکھا یہ سب جگہ ایک ہی ہیں, کہیں بھی آسمان کا رنگ آپ کو فرق نہیں لگا دوسری جگہ سے. زمین تھوڑے فرق کے ساتھ ہے, کہیں سبزہ ہے کہیں ہریالی ہے, لیکن بنیادی چیزیں ہر جگہ ایک ہی ہیں. پانی پھیکا ہی ہے, سفید ہی ہے, لیکن جو چیز فرق دکھتی ہے نا وہ انسانوں میں دکھتی ہے. لوگ اپنے ماحول کے تابع ہو جاتے ہیں. کچھ خاص علاقے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ ایک خاص ٹیسٹ کے آپ کو دکھیں گے. ہمارے بڑوں میں جو یہ کیفیت تھی نا کہ خاندان برادری کو بڑی فوقیت دیتے تھے یا رشتے کرتے ہوئے کہیں دوسرے خاندان میں نہیں کرتے تھے. دیکھیے اس کو اگر اس صورت سے کریں نا کہ ہمارا خاندان اعلیٰ ہے افضل ہے, پھر تو بالکل نہیں بات اچھی. لیکن ایک بات آپ مان سکتے ہیں, آپ لوگوں نے اگر تھوڑا سا بھی آبزرویشن کیا ہو, اس چیز کو آبزرو کیا ہو کہ بہرحال ہر علاقے کے لوگوں کی نیچر فرق ہوتی ہے. کچھ لوگ بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں اور کھلی زبان کے بھی پھر ہوتے ہیں. جو دل میں کچھ نہیں رکھتے نا وہ زبان سے بہت باتیں کرتے ہیں, بڑے بے تکلف, وہ ہاسپیٹیبل بھی بہت ہوں گے, وہ دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئرنس کرنے والے بھی بہت ہوں گے. اس کے برعکس ایک دوسری قسم کے بھی لوگ ہوں گے جو بڑے نپے تلے رہتے ہیں, بہت زیادہ بچھتے بھی نہیں ہیں آپ کے اوپر, بس ہلکا سا اسمائل دے دیں تو یہی احسان سمجھ لیں ان کا کہ انہوں نے آپ کو دیکھ کے مسکرا تو دیا, کہاں آپ کو دیکھ کے محبت سے بازو کھول دیں. وہ کھانا آپ کے آگے رکھیں گے لیکن آپ کو بہت زور نہیں ڈالیں گے کہ کھائیں. وہ آپ سے محبت کریں گے لیکن اس کا اظہار نہیں کریں گے. بالکل ہر انسان جب اس میں ایک چیز آتی ہے نا تو دوسری بھی آتی ہے. یہ ساری فرق کہاں سے آئے؟ آپ کہتے ہیں کہ بچوں کے رشتے کرنے, اچھا کیا ہم کسی دوسرے کلچر میں کر دیں؟ مثلا جیسے ہم انڈو پاک کلچر رکھتے ہیں تو ہم کہیں کہ کسی عرب کلچر والے میں شادی کر دیں. دیکھیے کرنے میں کوئی منع نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں میں اتنی فلیکسیبلٹی رکھی ہے نا کہ مختلف ماحول میں بھی پنک سکیں, پھر تو کر دیں, دین اور اخلاق کو دیکھیں. لیکن ہر جگہ یہ چیزیں چلتی نہیں ہیں. انسان اجنبیت محسوس کرتا ہے, اور انسان خود جیسا بھی ہو نا, اچھا یا برا, وہ جو ہی اپنی ذات اور برادری کے لوگوں میں بیٹھتا ہے نا تو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یسقا بماء واحد, ماں باپ کا پانی ایک ہی ہوتا ہے لیکن بچوں میں بھی بعض دفعہ فرق آنے لگتا ہے. اور دنیا میں شاید سب سے خوبصورت نشانیاں اللہ کی جو ہے نا اس کے بندے ہی ہیں. کچھ بندے تو آپ کو ایسے لگیں گے کہ بس آپ گلٹی فیل کرتے ہیں کہ میں ایسا کیوں نہیں ہوں, اتنے بے لوس, اتنے بے ضرر, اتنے لونگ. آپ کہتے ہیں ہماری نیکیاں تو کچھ ہیں ہی نہیں ان کی نیکیوں کے آگے. یہ اللہ کی دین ہے نا, اللہ نے لوگوں میں اخلاق بانٹے, جس طرح شکلیں بٹی ہیں نا, قد کاٹ بٹے ہیں, اسی طرح لوگوں کی اخلاق بھی بٹے ہیں. آپ پہلے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کا بیک گراؤنڈ جو ہے تو وہ کس طرح سے بیہیو کریں گے. اور کچھ چیزیں واقعی بہت زیادہ نوٹ کی جاتی ہیں. میں سوچتی ہوں کہ ہیومن بیہیویئر کی اسٹڈی انسان کو کتنا فائدہ دیتی ہے, خاص طور پہ جب آپ اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. جس کو انسانوں کی نفسیات پڑھنی آ گئی وہ پھر بہت ساری وہ باتیں کرے گا جو واقعی ان کی ضرورت بھی ہوگی. اللہ کہتے ہیں ہم نے مختلف لوگوں کو مختلف ذائقے دیے, مختلف پھلوں کو مختلف ذائقے دیے, کچھ جدا جدا ہیں, کچھ ملے ملے ہیں. اس کے بارے میں مختلف تفاسیر تھوڑی سی پڑھ کے سنانا چاہوں گی, بہت ہی پیاری تفسیر ہے اس کی. یہی جو مختلف رنگوں اور ذائقوں اور ایک پانی والی بات ہے. مجاہد ایک مفسر ہیں, ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے, کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باپ سے سب آدمی پیدا ہوئے لیکن کوئی اچھا ہے کوئی برا. اسی طرح حسن ایک مفسر ہے, کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے انسانوں کے دلوں کی. زمین کا ایک خمیر تھا, اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے اس کو پھیلایا بچھایا اور پاس پاس اس کے جدا جدا ٹکڑے کر دیے, پھر اس پر آسمان سے پانی برسایا, جس کی وجہ سے ایک ٹکڑے سے پھل پھول اور کھیتیاں درخت پیدا کیے اور دوسرے کو شوریلا یعنی نمک والا, नमकीन, कलर और बंजर कर दिया। बावजूद शेर के सब पर एक तरह का पानी बरसाया। आदमियों की भी हालत ऐसी है, सबको आदम से पैदा किया और सब के लिए हिदायत नामे का पानी आसमान से उतारा। मुराद है वही इलाही कुरान पाक जो इस वक्त आज छापके और मेरे सामने है। कुछ दिल तो इसकी वजह से नरम पड़ गए और इनके अंदर खुशबू पैदा हो गया, और कुछ सख्त हो गए और गाफिल बन गए, और अल्लाह हमें उनमें से ना करे। हकीकत है कि ये कुरान भी एक पानी की तरह है। युस्का बिमाइन वाहिद, हर दौर में ये हिदायत का सरचश्मा एक ही रहा। थोड़ी बहुत तब्दीलियों के बाद के साथ साथ चीज़ असल में एक ही थी। उस ज़ात ने सबको एक पानी दिया, लेकिन कुछ को तो ये फ़ायदा देता है, लेकिन कुछ को तो ये और खट्टा कड़वा कर देता है, और ये बहुत बड़ी हकीकत है। कुछ कुरान पाक को पढ़कर मज़ीद सख्त हो जाते हैं, कुछ मज़ीद तुर्श हो जाते हैं। कब? जब किबर आ जाए, तकब्बुर आ जाए। हम इतने बड़े, लो अब तो हमने कुरान पढ़ा, पे तनकीद करेंगे ये, लो आपका क्या ख्याल है, वो हमें ये बात नहीं आती। यकीन करें कि ये एक ऐसी ख़तरनाक किस्म की कैफियत होती है जिससे दिन में जितनी दफ़ा याद है तो पनाह मांगने की ज़रूरत है कि अल्लाह कुरान के साथ ताल्लुक़ के बाद मेरे अंदर नरमी लाना, आजजी लाना, मैं और समझने वाली बन जाऊँ, और सीखने वाली बन जाऊँ, मैं लोगों से और ज़्यादा मोहब्बत करने वाली बन जाऊँ। और मुझे बड़ा खौफ आता है उन लोगों का सोच के कि जो कुरान पढ़ने के बाद खुद पसंदी का शिकार हो जाए। उनकी आवाज़ में एक सख्ती आने लगे, टोन टोंट वाला अंदाज, सख्ती की बात, किसी को कुछ समझे ही ना। हाँ जी, हमें सब पता है जी, हम ये चाहते हैं। देखिए आप, ये बस एक क्राइटेरियन होना चाहिए कि क्या मैं सख्त हुई या नरम हुई, क्या अल्लाह का कलाम मुझे नरम कर रहा है या सख्त कर रहा है। इसका एक छोटा सा क्राइटेरियन समझ लें। जब कोई आपके ऊपर तनकीद करे, उस वक्त आपका रवैया क्या होता है? यानी जब कोई मुझ पर कोई तनकीद करता है, उस पे मेरे दिल में क्या जज्बात आते हैं, उस पे उस शख्स के साथ मेरा जवाब क्या होता है, या उसके बाद मैं क्या मामला करती हूँ, ये है वो क्राइटेरियन जो हमारे दिल की नरमी और सख्ती का फ़र्क बताएगा हमको। ये एक थर्मामीटर है। अगर किसी की बात सुन के आपके अल्लाह तेरा शुक्र है तूने दुनिया में एक ऐसा बंदा भेजा कि जिसने मेरी इस्लाह प्यार और मोहब्बत से कर दी, आप उसके शुक्र गुजार हो, एहसान मंद हो, और आप उसकी बात को सुन के अपने आप को ठीक कर लें, इंशाल्लाह आप मज़ीद नरम होते जाएंगे। जैसे एक दफ़ा गीली मट्टी उसको मोड़ते जाए मुड़ती जाती है, लेकिन जो ही वो सख्त हो जाती है फिर मोड़ना चाहेंगे तो टूट जाएगी। और अगर किसी की कोई बात सुन के, चाहे वो आपके शौहर की बात है, चाहे वो आपके ख़ानदान के किसी इंसान की बात है, अगर आपके दिल में ये ख्याल आ गया ना, हाँ अब ये मुझे समझाएंगे, लो खुद तो इतनी भी तौफीक नहीं कि कुरान पढ़ लें, खुद तो ये खुद तो वो, और इस तरह की बातें करके अगर आपने दूसरों की बातों को पीछे डाल दिया ना, तो आप समझ जाइए कि अभी फिर बहुत ज़रूरत है दिल को नरम करने की। और आपने एक चीज़ महसूस की होगी, अगर आप ऑब्ज़र्व करें, आप पानी और मिट्टी का थोड़ा सा मेज़ा बना के रख दें, गूंद दें। पहले जो मिट्टी होती है ना, वो भुरभुरी होती है, लेकिन एक दफ़ा जब उसमें पानी डल जाए और दोबारा वो खुश्क हो, तो वो ठीकरी बन जाती है। वो लोग जो इस कुरान के पानी से अभी दूर होते हैं ना, वो भी भुरभुरी मिट्टी की तरह ऐसे ही उड़ रहे हैं, ख्वाहिशों की तरह हवा के पीछे लगे हुए। लेकिन जिनके ऊपर कुरान का पानी पड़ जाए और खुदा न खास्ता फिर वो खुश्क हो जाए, यानी ताल्लुक टूट जाए कुरान से, या फिर अपने दिल के दरवाजे को बंद कर लें कि बस अब बहुत समझ लिया, फिर वो ठीकरी की तरह सख्त होने लगते हैं। हसन मुफस्सिर हैं, कहते हैं, खुदा की कसम जो शख्स भी कुरान का जलीस यानी हम नशीन हुआ, तो उठने के वक्त कुछ ज्यादती लेकर उठा या कमी लेकर उठा, यानी या तो फिर फ़ायदा लेकर उठेगा या नुकसान लेकर उठेगा, यानी पहले वाला नहीं रहता। ये तो सच है ना। قرآن پڑھنے کے بعد ایک بندہ پہلے والا نہیں رہتا، یہ قرآن بندے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے، اور اگر ٹوٹے پھوٹے نہیں ہیں نا تو پھر نئے نہیں بنیں گے، ڈیفارم نہیں ہوں گے. کسی چیز کو نیا کرنے کے لیے اس کو پہلے توڑنا پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں گھر بنانا ہے، اسکریچ سے بناتے ہیں، سارا ختم کرو، ری ماڈلنگ کر رہے ہیں، اس کو ختم کرو خام خواہ. کچھ کرنے سے بھی فائدہ ہوگا کچھ نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ اس کو ایک دفعہ سیٹ کر لیں. بالکل اسی طرح قرآن پڑھنے والا اگر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا کہ اللہ آ گئی میں تیری کتاب کے سامنے، اب تو مجھے توڑ، مجھے پھوڑ، مجھے گلا، مجھے پکا، میں تیار ہوں، پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسی شخصیت اندر سے نکلے گی کہ جس کو بعد میں آپ نہیں دوسرے بھی کہیں گے کہ یہ تو کوئی ایک دوسری شخصیت بن گئی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ آیت بھی قرآن پاک ہی میں ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جو شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، لیکن ظالموں کو خسارے کے سوائے کسی چیز میں یہ نہیں بڑھاتا. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، سمجھداروں کے لیے توحید کے ان دلائل میں بڑی نشانی ہے، ان کو اللہ کی وحدانیت دکھے گی. اور کچھ اور لوگوں کی بات آگے، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو اس سے بھی عجیب تر ان لوگوں کی بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. یہ بات کہنے والوں کا مقام کیا ہے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، ان لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. انجام کیا ہے؟ واولئک الاغلال فی اعناقہم، ان لوگوں کی گردنوں میں توک ہوں گے. اور واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ہیں وہ لوگ جو سن کے بھی نہیں سنتے. یعنی کس بات پہ تعجب کی بات ہے؟ وَإِن تَعَجَّب، اگر آپ کو تعجب ہو، کس بات پہ تعجب تھا؟ اس بات پر کہ لوگ اتنی پیاری باتوں کو سن کر بھی، اتنے پیارے دلائل کو جان کر بھی رب کو نہیں مانتے، اتنی حیران کن نشانیاں دیکھتے ہیں پھر بھی یہ پوچھتے ہیں کہ مر کے مٹی ہوں گے تو بتاؤ دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے. ایسے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ایک بیج زمین میں مل کر مٹی بن جاتا ہے، پھر جب موسم آتا ہے تو وہی بیج اگ کر ایک توانا درخت بن جاتا ہے، تو پھر آخر تم کیوں نہیں پیدا کیے جاؤ گے. دیکھیے تعجب کا لفظ دو دفعہ آیا ادھر، یعنی اتنی حیرت کی بات ہے، اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کے، اتنے خلاف عقل واقعات کو دیکھ دیکھ کے بھی اگر یہ لوگ اللہ کی صفات کو نہیں مانتے اور یہ نہیں جانا کہ جو ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں پیدا نہیں کرے گا، ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ یہ سمجھنا نہیں چاہتے. ان کی زندگی کون سی زندگی ہے جو صرف اپنے پہلے سے قائم کیے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ یہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتے، یہ کچھ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. اور ان کی یہ بات کہ مرنے کے بعد مٹی ہوں گے، یہ کیسی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی نہ ماننا چاہے. یہ جو ان کا جملہ تھا نا کہ کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، اِذَا كُنَّ تُرَابًا اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہ استفہام ہے، سوال کر رہے ہیں. دل ان کے انکار کرتے تھے، زبان سے سوال پوچھ رہے ہیں. کیا واقعی وہ پوچھتے تھے؟ کبھی کبھی پوچھتے تھے، کبھی کبھی زبان حال سے کہتے تھے اور کبھی کبھی زبان قال سے. اسی طرح اس آیت کا ایک اور مطلب بھی بیان کیا گیا کہ یہ مشرک جو آپ کے دعوے رسالت کی تکذیب کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ کھلے معجزات دیکھ رہے ہیں، اتنے واضح دلائل ان کے سامنے، پھر بھی ان چیزوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں جن میں نفع اور نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں ہے. کیا آپ کو ان کی اس حرکت پر تعجب ہو رہا ہے؟ اس سے زیادہ تو تعجب اس جملے پہ کیجئے کہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ایک انسان اگر عقل استعمال کرے تو اس کو ہر طرف نشانیاں تو دکھتی ہیں، پھر بھی کوئی پوچھے، ساری بات کر کے پوچھے، اچھا آپ یہ کیسے کریں گے، آپ یہ کیسے کریں گے۔ چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں، جیسے آپ کسی کے سامنے بریانی پکائیں، پوری وہ آپ کو پکاتی بھی دیکھیں، کیا کچھ کیا آپ نے، یہ کاٹا، اس کو کیا، اس کو پکایا، اس کو کیا، اور بعد میں آپ سے کہے یہ بتائے آپ انڈا کیسے ابالیں گی، مجھے تو بڑی حیرت ہے کہ آپ انڈا کیسے ابال سکتی ہیں، تو آپ ہنسیں گی نا کہ لو میں نے ابھی اتنا کچھ تمہارے سامنے کر کے دکھایا تو کیا مجھے انڈا ابالنا نہیں آئے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن جب بندہ دل کے دروازے بند کر لیتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کا پھر انجام کیا ہے؟ اللہ کی قدرتوں کا انکار کرنے والا اللہ کا انکار کرتا ہے، ان کا انجام کیا ہے کہ یسخاب النار ہے، آگ میں رہیں گے۔ دنیا کی زندگی جیسی گزارے ہیں گزارے، کل پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام اور حشر سے بچا کے رکھے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، یہ لوگ بھلائی سے پہلے آپ سے برائی مانگتے ہیں، برائی طلب کرتے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، حلق ان سے پہلے ان جیسے کئی لوگوں پر عذاب کی مثالیں گزر چکیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور آپ کا پروردگار لوگوں کے ظلم کے باوجود انہیں معاف کر دینے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور آپ کا رب تو شدید عذاب دینے والا بھی ہے۔ یہ کس بھلائی سے پہلے کس برائی کی جلدی مچا رہے تھے، مذاق کیا کرتے تھے، کہتے تھے بتاؤ کہ اگر عذاب آنا ہے تو آتا کیوں نہیں، اگر ہم اتنے ہی خراب ہیں تو پھر ہمیں اتنا مال اور دولت کیوں ملا، پھر ہمارے بچے کیوں ہیں، اگر ہم جھوٹے تھے تو پھر ہماری دنیا ابھی تک ختم کیوں نہ ہوئی، یہ باتوں کا سوال تھا۔ استعجال کہتے ہیں وقت مقرر سے پہلے کسی چیز کی طلب کرنا، اسی سے لفظ عجلت ہے نا، اور سیئہ سے مراد ہے عذاب اور سزا، اور حسنہ سے مراد ہے نعمت اور عافیت۔ مشرکین مکہ جو تھے کہتے تھے ہم پہ یہ عافیت کیوں ہے، عذاب کیوں نہیں آ رہا، اور مذاق کے طور پہ کہتے تھے کہ اگر اے اللہ تیری طرف سے یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے یا ہم پہ کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان کو پہلوں کی کہانیاں نہیں ملی؟ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ، کیا ان کو پہلی مثالیں نہیں ملی؟ مثولات کہتے ہیں ان جیسے دوسرے کافروں پر نازل ہونے والی سزائیں، اردو میں ہم کہتے ہیں نا مثل، اسی جیسا۔ تو مثولات کیوں کہا گیا؟ کہ جو ان کی کیفیت ہے نا ویسی کیفیت ان کی تھی، اور جو ان کو سزا ملی بالکل اسی کے مثل ان کو بھی ملنے والی ہے۔ پچھلے کافروں پر نازل ہونے والی عقوبتوں سے عبرت کیوں نہیں لیتے؟ کیوں اپنے اوپر اس عذاب کے نازل ہونے سے ان کو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اور سزا چونکہ جرم کی مثل ہوتی ہے نا، اس لیے قصاص کو بھی مثال کہا جاتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں امسلت الرجل، میں نے اس کا قصاص لے لیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ عمل اور سزا میں مصاحبت ہوتی ہے، یعنی جیسا عمل ہوگا ویسی ہی سزا ہوگی۔ اور آتا کیوں نہیں ان پہ عذاب؟ اس لیے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، یقینی بات یہ کہ آپ کا رب لوگوں کی خطاؤں کے باوجود ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ان کا ظلم کیا ہے؟ شرک اور اللہ کی بات نہ ماننا، اور قیامت کا انکار، اور دوبارہ جی اٹھنے کا انکار۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور آپ کا رب سخت عذاب والا بھی ہے، جب اس کا عذاب آتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ امام سدی کہتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، مومنوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ نازل ہوئی، اور قرآن پاک میں جتنی آیات گناہگار مومنوں کو امید مغفرت دلا رہی ہیں، ان سب سے بڑھ کر امیدگاہ مغفرت یہ آیت ہے۔ کیونکہ اس آیت میں اللہ ظلم کا لفظ بتا رہا ہے کہ بغیر توبہ کے بھی مغفرت ہو سکتی ہے، کیونکہ توبہ کرنے والا ظلم پر نہیں رہتا. یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ گناہ کرنے والوں کو بھی سب سے زیادہ اگر امید ملی ہے تو اس آیت میں ملی ہے کہ ظلم کے باوجود یعنی توبہ کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. ابن مسعود کی روایت ابن ماجہ میں بھی ہے یہ. اسی لئے کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق مومنوں سے ہے، کافروں سے نہیں. ابن ابی حاتم اور بیہقی کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی اور درگزر نہ ہوتی تو یہاں کوئی زندہ نہ رہتا، اور اگر اس کی طرف سے عذاب کی دھمکی نہ ہوتی تو ہر ایک اس کی رحمت پر بھروسہ کر بیٹھتا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کفار کہتے ہیں کہ ان پر کوئی خاص معجزہ کیوں نہیں اترتا. کیا معجزے نہیں اتر رہے تھے؟ اتر رہے تھے، مگر کون سا معجزہ؟ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں، وہ کیوں نہیں اترتا؟ نشانی، معجزہ، احد پہاڑ سونے کا بن جائے، ادھر کوئی چشمے اگ جائیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا جواب دے دو، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، آپ تو ان مخالفت کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے نبی ہیں اور ہر قوم کے لیے رہنما ہو چکے. مراد کہے کہ آپ کا کام کیا ہے بتا دینا. وما علینا الا البلاغ، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، کیونکہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اکرمہ کہتے ہیں کہ ہادی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی آپ ڈرانے والے اور راستہ دکھانے والے تھے. ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہادی رکھا ہوا ہے، ایک راستہ دکھانا والا. تو بات یہی ہے کہ جس کو نہیں سمجھنا وہ نہیں سمجھنا، وہ نہیں سمجھے گا، اور جس کو سمجھ آ جائے گی وہ اپنے عمل کو ضرور بدلے گا. تو یہاں پر رکوع کا اختتام ہوا. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی توحید کو راسخ کرتے اور مرنے کے بعد دوبارہ جینے کی بات پر ہمارا ایمان اسی طرح ہو جائے جیسے اپنے آج یہاں موجود ہونے کا ایمان ہے، اور اسی طرح کے مطالبے جو تھے عذاب کے، یہ ایک اور جگہ بھی ہے سورہ فاطر آیت 45 کو بھی نوٹ کر لیجئے. وَلَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ زَهْرِهَا مِن دَابَّ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب پکڑ کرتے تو زمین پر کوئی ایک سانس لینے والا نہ بچتا.